महाभारत उद्योग पर्व चतुस्त्रिंशोध्याय धृतराष्ट्र के प्रति विदुर जी के नीति युक्त वचन। धृतराष्ट्र उवाच जाग्रतो दह्यमानस्य यत्कार्यम् अनुपश्यसे तद्ब्रूहि त्वं हिनस्तात् धर्मार्थ कुशलो यसि। धृतराष्ट्र बोले तात मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जाग रहा हूँ, तुम मेरे करने योग्य जो कार्य समझो उसे बताओ, क्योंकि हम लोगों में तुम ही धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। त्वं मां यथावद् विदुर प्रसादे प्रज्ञा पूर्वं सर्वमजात शत्रोः यन्मन्यसे पथ्यमदीन सत्व श्रेयस्करं ब्रूहि तद्वै कुरूणाम्। उदार चित्त विदुर, तुम अपनी बुद्धि से विचार कर मुझे ठीक ठीक उपदेश करो। जो बात युधिष्ठिर के लिए हितकर और कौरवों के लिए कल्याणकारी समझो वह सब अवश्य बताओ। पापा शंके पापमेवानुपश्यन् प्रेक्षामि त्वां व्याकुलेनात्मनाहम् कवे तन्मे ब्रूहि सर्वं यथावन् मनीषितं सर्वमजात शत्रोः। विद्वन, मेरे मन में अनिष्ट की आशंका बनी रहती है, इसलिए मैं सर्वत्र अनिष्ट ही देखता हूँ। अतः व्याकुल हृदय से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अजात शत्रु युधिष्ठिर क्या चाहते हैं सो सब ठीक ठीक बताओ। विदुर उवाच शुभम वा यदि वा पापम देश्यम वा यदि वा प्रियम अप्रेष्टस्तस्य तद्ब्रूयात् यस्य नेक्षेत् पराभवम्। विदुर जी ने कहा राजन, मनुष्य को चाहिए कि वह जिसकी पराजय नहीं चाहता उसको बिना पूछे भी अच्छी अथवा बुरी, कल्याण करने वाली या अनिष्ट करने वाली जो भी बात हो बता दे। तस्माद् वक्ष्यामि ते राजन् हितं यत् स्यात् कुरुन् प्रति वच श्रेयस्करं धर्म्यं ब्रूवतस्तन्निबोध मे। इसलिए राजन, जिससे समस्त कौरवों का हित हो वही बात आपसे कहूँगा। मैं जो कल्याणकारी एवं धर्मयुक्त वचन कह रहा हूँ उन्हें आप ध्यान देकर सुने। मिथ्योपेतान कर्माणि सिद्धेर्युर्जानि भारत अनुप्राय प्रयुक्तानि माश्मतेषु मनः कृथा। भारत, असत उपायों अर्थात अन्यायपूर्वक युद्ध एवं दूत आदि का प्रयोग करके जो कपटपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं उनमें आप मन मत लगाइए। तथैव योग विहितं यत्तु कर्म न सिद्ध्यति उपाय युक्तं मेधावेन तत्र ग्लपयेन्मनः। इसी प्रकार अच्छे उपायों का उपयोग करके सावधानी के साथ किया गया कोई कर्म यदि सफल न हो तो बुद्धिमान पुरुष को उसके लिए मन में ग्लानी नहीं करनी चाहिए। अनुबंधान अपेक्षेत सानुबंधेषु कर्मसु संप्रधार्य च कुर्वेत न वेगेन समाचरे। किसी प्रयोजन से किए गए कर्मों में पहले प्रयोजन को समझ लेना चाहिए, खूब सोच विचार कर काम करना चाहिए, जल्दबाजी से किसी काम का आरंभ नहीं करना चाहिए। अनुबंधम च संप्रेक्ष विपाकम तेव कर्मणाम उत्थानम आत्मनश्चैव धीर कुर्वेत वानवाम। धीर मनुष्य को उचित है कि पहले कर्मों का प्रयोजन परिणाम तथा अपनी उन्नति का विचार करके फिर काम आरंभ करे या न करे। यह प्रमाणम न जानाते स्थाने वृद्धौ तथा क्षये कोशे जनपदे दंडे न स राज्य वतिष्ठते। जो राजा स्थिति लाभ हानि खजाना देश तथा दंड आदि की मात्रा को नहीं जानता वह राज्य पर स्थिर नहीं रह सकता। यस्त्वेतानि प्रमाणानि यथोक्तानि अनुपश्यति युक्तो धर्मार्थ योर्ज्ञाने स राज्यम अधिगच्छति। जो इनके प्रमाणों को उपर्युक्त प्रकार से ठीक ठीक जानता है तथा धर्म और अर्थ के ज्ञान में दत्त चित्त रहता है वह राज्य को प्राप्त करता है। न राज्यम प्राप्तम इत्येव वर्तितव्यम असाम्प्रतम श्रियम यभिनियोजन्ते जरारूपम इवोत्तमम्। अब तो राज्य प्राप्त ही हो गया, ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। उदंडता संपत्ति को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे सुंदर रूप को बुढ़ापा। भक्षोत्तम प्रतिच्छन्नम मत्स्यो बड़ समायसम लोभाभिपाति ग्रसते नानुबंधम अवेक्षते। जैसे मछली बढ़िया खाद्य वस्तु से ढके ही लोहे की काटी को लोभ में पड़कर निगल जाती है, उससे होने वाले परिणाम पर विचार नहीं करती, अर्थात अतएव मर जाती है। यक्षक्यम ग्रसतुम ग्रस्यम ग्रस्तम परिणमेच्छयत हितम च परिणामे यत्तदाद्यम भूतमेक्षता। अतः अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को वही वस्तु खानी या ग्रहण करनी चाहिए जो परिणाम में अनिष्ट कर न हो, अर्थात जो खाने योग्य हो तथा खाई जा सके, खाने या ग्रहण करने पर सच पच सके और पच जाने पर हितकारी हो। वनस्पतेर पक्वानि फलानि प्रचिनोति यः स नाप्नोति रसं तेभ्यो बीजं चास्य विनश्यति। जो पेड़ से कच्चे फलों को तोड़ता है वह उन फलों से रस तो पाता नहीं, परंतु उस वृक्ष के बीज का नाश हो जाता है। यस्तु पक्वमुपादत्ते काले परिणतम फलम फलाद्रसम सं लभते बीजाच्चैव फलम पुनः। परंतु जो समय पर पके हुए फल को ग्रहण करता है वह फल से रस पाता है और उस बीज से पुनः फल प्राप्त करता है। यथा मधुसमादत्ते रक्षन् पुष्पाणि षट्पदः तद्वदार्थान् मनुष्येभ्य आदद्याद विहिंसया। जैसे भौरा फूलों की रक्षा करता हुआ ही उनके मधु का ग्रहण करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजाजनों को कष्ट दिए बिना ही उनसे धन न ले। पुष्पम पुष्पम विचिन्वेत मूलच्छेदम न कारयेत मालाकार इवारावेन यथांगारकारकः। जैसे माली बगीचे में एक एक फूल तोड़ता है, उसकी जड़ नहीं काटता, उसी प्रकार राजा प्रजा की रक्षा पूर्वक उनसे कर ले, कोयला बनाने वाले की तरह जड़ से नहीं काटे। किन्दु मे स्यादिदं कृत्वा किन्दु मे स्याद् कुर्वत इति कर्माणि संचित्य कुर्याद्वा पुरुषो नवा। इसे करने से मेरा क्या लाभ होगा और न करने से क्या हानि होगी, इस प्रकार कर्मों के विषय में भली भांति विचार करके फिर मनुष्य कर्म करे या न करे। अनारम्भ्या भवन्त्यर्थाः केचिन् नित्यं तथागताः कृतः पुरस्कारो हि भवेद्येषु निरर्थकः। कुछ ऐसे व्यर्थ कार्य हैं जो नित्य अप्राप्त होने के कारण आरंभ करने योग्य नहीं होते, क्योंकि उनके लिए किया हुआ पुरुषार्थ भी व्यर्थ हो जाता है। प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापि निरर्थकः न तं भर्तारं इच्छन्ते षण्ढं पतिमिव स्त्रियः। जिसकी प्रसन्नता का कोई फल नहीं और क्रोध भी व्यर्थ है, उसको प्रजा स्वामी बनाना नहीं चाहती और स्त्री नपुंसक को पति नहीं बनाना चाहती। काश्चिदर्थान् नर प्राज्ञो लघुमूलान् महाफलान् क्षिप्रमारभते कर्तुम् विघ्नयति तादृशान्। जिनका मूल साधन छोटा और फल महान हो, बुद्धिमान पुरुष उनको शीघ्र ही आरंभ कर देता है, जैसे कामों में वह विघ्न नहीं आने देता। रजो पश्यति यः सर्वं चक्षुषादोऽपिबन्निव आसीनम् अपितुष्णीकम् अनुरज्यन्ति तं प्रजा। जो राजा इस प्रकार प्रेम के साथ कोमल दृष्टि से देखता है, मानो आँखों से पीना चाहता है, वह चुपचाप बैठा भी रहे तो भी प्रजा उसे अनुराग रखती है। सुपुष्पितः स्याद् फलः फलितः स्याद् दुरारुहः अपक्वः पक्वसङ्काशो दूषयेत् कर्हिचि। राजा वृक्ष की भांति अच्छी तरह फूलने अर्थात प्रसन्न रहने पर भी फल से खाली रहे, अधिक देने वाला न हो। यदि फल से युक्त अर्थात देने वाला हो तो भी जिस पर चढ़ा न जा सके ऐसा अर्थात पहुँच के बाहर होकर रहे। कच्चा अर्थात कम शक्ति वाला होने पर भी पके अर्थात शक्ति संपन्न की भांति अपने को प्रकट करे, ऐसा करने से वह नष्ट नहीं होता। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम् प्रसादयति यो लोकम् तम लोकोन प्रसीदति। जो राजा नेत्र मन वाणी और कर्म इन चारों से प्रजा को प्रसन्न करता है उसी से प्रजा प्रसन्न रहती है। यस्मान् द्रश्यन्त भूतानि मृगव्याधान मृगान इव सागरान्तामपि महिम लब्ध्वा स परिहीयते। जैसे व्याध से हरिण भयभीत होते हैं उसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी डरते हैं वह समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य पाकर भी प्रजाजनों के द्वारा त्याग दिया जाता है। पितृपैतामहं राज्यं प्राप्तवान् स्वेन कर्मणा वायुरभ्रमिवासाद्य भ्रंशयत्य लये स्थितः। अन्याय में स्थित हुआ राजा बाप दादों का राज्य पाकर भी अपने कर्मों से उसे इस तरह भ्रष्ट कर देता है जैसे हवा बादल को छिन्न भिन्न कर देती है। धर्ममाचरतो राज्ञ सद्भिश्चरितमादितः वसुधा वसुधपूर्णां वर्धते भूतिवर्धिनि। परंपरा से सज्जन पुरुषों द्वारा किए हुए धर्म का आचरण करने वाले राजा के राज्य की पृथ्वी धनधान्य से पूर्ण होकर उन्नति को प्राप्त होती है और उसके ऐश्वर्य को बढ़ाती है। अथ संत्यजतो धर्मम अधर्मम चानुतिष्ठतः प्रतिसंवेष्टते भूमे अग्नौ चरमाहितम यथा। जो राजा धर्म को छोड़ता और अधर्म का अनुष्ठान करता है उसकी राज्य भूमि आग पर रखे हुए चमड़े की भांति संकुचित हो जाती है। या एव यत्न क्रियते परराष्ट्र विमर्धने स एव यत्न कर्तव्य स्वराष्ट्र परिपालने। दूसरे राष्ट्रों का नाश करने के लिए जिस प्रकार का प्रयत्न किया जाता है उसी प्रकार की तत्परता अपने राज्य की रक्षा के लिए करनी चाहिए। धर्मेण राज्यम विन्देत धर्मेण परिपालये धर्ममूलां श्रियं प्राप्य न जहाति न हीयते। धर्म से ही राज्य प्राप्त करे और धर्म से ही उसकी रक्षा करे, क्योंकि धर्म मूलक राजलक्ष्मी को पाकर न तो राजा उसे छोड़ता है और न वही राजा को छोड़ती है। अप्यन्मत्तात् प्रलयतो प्रलयतो बालाच परिजल्पतः सर्वतः सारमादद्याद् अस्मभ्य इव कांचनम्। निरर्थक बोलने वाले पागल तथा बकवाद करने वाले बच्चे से भी सब ओर से उसी भांति सार बात ग्रहण करनी चाहिए जैसे पत्थरों में से सोना लिया जाता है। सुव्यार्हितानि सुक्तानि सुकृतानि ततस्ततः संचिन्वन्धीर आसीत शीलाहारे शीलम यतः। जैसे शीलोच्छ वृत्ति से जीविका चलाने वाला अनाज का एक एक दाना चूकता रहता है उसी प्रकार धीर पुरुष को जहाँ तहाँ से भावपूर्ण वचनों सुक्तियों और सत्कर्मों का संग्रह करते रहना चाहिए। गंधेन गावः पश्यन्ति वेदैः पश्यन्ति ब्राह्मणाः चारैः पश्यन्ति राजानः चक्षुर्भ्यां वितरे जनाः। गौवे गंध से ब्राह्मण लोग वेद से राजा गुप्तचरों से और अन्य साधारण लोग आँखों से देख सकते हैं। भूयान संलभते क्लेशम जागौर्भयम वती दुर्दवाम अथया सुदुहारा जन्दैवताम वितुदन्त्यपि। राजन, जो गाय बड़ी कठिनाई से दूहने देती है वह बहुत क्लेश उठाती है, किंतु जो आसानी से दूध देती है उसे लोग कष्ट नहीं देते। यद तप्तम प्रणमते न तत्संतापयन्त्यपि यच्च स्वयं नतम दारु न सन्नमहतन्त्यपि। जो धातु बिना गर्म किए मुड़ जाती हैं उन्हें आग में नहीं तपाते, जो काठ स्वयं झुका होता है उसे कोई झुकाने का प्रयत्न नहीं करता। एतयोपमयाधीर सन्नमेत बलीयसे इन्द्राय स प्रणमते नमते यो बलीयसे। इस दृष्टांत के अनुसार बुद्धिमान पुरुष को अधिक बलवान के सामने झुक जाना चाहिए। जो अधिक बलवान के सामने झुकता है वह मानो इंद्र को प्रणाम करता है। पर्जन्यनाथा पशवो राजानो मंत्री बांधवा पतियो बांधवा स्त्रीणाम ब्राह्मणा वेद बांधवा। पशुओं के रक्षक या स्वामी है बादल, राजाओं के सहायक हैं मंत्री, स्त्रियों के बंधु अर्थात रक्षक हैं पति, और ब्राह्मणों के बांधव हैं वेद। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या सुरक्षित होती है, सफाई से सुंदर रूप की रक्षा होती है, और सदाचार से कुल की रक्षा होती है। मानेन रक्षते धान्यम अस्मान् रक्षत्यनुक्रमः अभिक्ष्ण दर्शनम गास्य स्त्रियो रक्षा कुलैश्चल कुचैलतः। भली भांति संभाल कर रखने से अन्न की रक्षा होती है, फेरने से घोड़े सुरक्षित रहते हैं, बारंबार देखभाल करने से गौवों की तथा मैले वस्त्रों से स्त्रियों की रक्षा होती है। न कुलम वृत्तहीनस्य प्रमाणम इति मे मति अन्ते स्वपि जातानां वृत्तमेव विशेषते। मेरा ऐसा विचार है कि सदाचार से हीन मनुष्य का केवल ऊंचा कुल मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि नीच कुल में उत्पन्न मनुष्य का भी सदाचार श्रेष्ठ माना जाता है। य ईर्षु परवृत्तेषु रूपे वीर्ये कुलान्वये सुख सौभाग्य सत्कारे तस्य व्याधिरनन्तकः। जो दूसरों के धन रूप पराक्रम कुलीनता सुख सौभाग्य और सम्मान पर राह करता है उसका यह रोग असाध्य है। अकार्य करणाद्भीत कार्याणां च विवर्जनात् अकाले मंत्रभेदाच्च येन माद्येन तत्पिबेत। न करने योग्य काम करने से, करने योग्य काम में प्रमाद करने से तथा कार्य सिद्धि होने के पहले ही बंत प्रकट हो जाने से डरना चाहिए, और जिससे नशा चढ़े ऐसी मादक वस्तु नहीं पीनी चाहिए। विद्या मदो धन मद तृतीयो बिजनो मदह मदा एतेव लिप्तानां एतयेव सतां दमः। विद्या का मद, धन का मद और तीसरा ऊंचे कुल का मद है। ये घमंडी पुरुषों के लिए तो मद है, परंतु ये विद्या धन और कुलीनता ही सज्जन पुरुषों के लिए दम के साधन है। असंतोभ्यर्थिता सद्धे क्वचित् कार्ये कदाचन मन्यन्ते संतमात्मानम् असंतम् अपि विश्रुतम्। कभी किसी कार्य में सज्जनों द्वारा प्रार्थित होने पर दुष्ट लोग अपने को प्रसिद्ध दुष्ट जानते हुए भी सज्जन मानने लगते हैं। गतिरात्मवताम संत संत एव सताम गति असताम च गति संतो न त्वसंत सताम गति। मनस्वी पुरुषों को सहारा देने वाले संत हैं, संतों के भी सहारे संत ही हैं, दुष्टों को भी सहारा देने वाले संत हैं, पर दुष्ट लोग संतों को सहारा नहीं देते। जिता सभा वस्त्रवता मिष्टा सा गोमता जिता अध्वा जितो यानवता सर्वम शीलवता जितम। अच्छे वस्त्र वाला सभा को जीतता, अर्थात अपना प्रभाव जमा लेता है। जिसके पास गौ है वह दूध घी मक्खन खोआ आदि पदार्थों के आस्वादन से मीठे स्वाद की आकांक्षा को जीत लेता है। सवारी से चलने वाला मार्ग को जीत लेता अर्थात तय कर लेता है। और शील स्वभाव वाला पुरुष सब पर विजय पा लेता है। शीलम प्रधानम पुरुषे तद्यस्येह प्रणश्यते न तस्य जीविते नार्थो न धने न बंधुवी। पुरुष में शील ही प्रधान है, जिसका वही नष्ट हो जाता है इस संसार में उसका जीवन धन और बंधुओं से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। आढ्यानां मांस परमं मध्यानां गोरसोत्तरं तैलोत्तरं दरिद्राणां भोजनं भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ धनोन्मत्त अर्थात तामस स्वभाव वाले पुरुषों के भोजन में मांस की, मध्यम श्रेणी वालों के भोजन में गोरस की तथा दरिद्रों के भोजन में तेल की प्रधानता होती है। संपन्नतरमेवान्नं दरिद्रा भुञ्जते सदा सुस्वादुतां जनयति सा चाढ़ेषु सुदुर्लभा। दरिद्र पुरुष सदा स्वादिष्ट भोजन ही करते हैं, क्योंकि भूख उनके भोजन में विशेष स्वाद उत्पन्न कर देती है और वह भूख धनियों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। प्रायेण श्रीमतां लोके भोक्तुं शक्तिर्न विद्यते जिर्यन्त्यपि काष्ठानि दरिद्राणां महीपते। राजन, संसार में धनियों को प्रायः भोजन को पचाने की शक्ति नहीं होती, किंतु दरिद्रों के पेट में काठ भी पच जाते हैं। अवृत्तिर्भयमन्त्यानां मध्यानां मरणात् भयम् उत्तमानां तु मर्त्यानां अवमानात् परम भयम्। अधम पुरुषों को जीविका न होने से भय लगता है। मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मृत्यु से भय होता है, परंतु उत्तम पुरुषों को अपमान से ही महान भय होता है। ऐश्वर्यम् अधपापेषां मदापान मदादयः ऐश्वर्य मदमत्तो हि नापतित्वा विबुध्यते। यो तो मादक वस्तुओं के पीने का नशा आदि भी नशा ही है, किंतु ऐश्वर्य का नशा तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि ऐश्वर्य के मत से मत वाला पुरुष भ्रष्ट हुए बिना होश में नहीं आता। इंद्रियैरिन्द्रियार्थेषु वर्तमानैरनिग्रहैः धैर्यं ताप्यते लोको नक्षत्राणि ग्रहैरिव। वश में न होने के कारण विषयों में रमने वाली इंद्रियों से यह संसार उसी भांति कष्ट पाता है जैसे सूर्य आदि ग्रहों से नक्षत्र तिरस्कृत हो जाते हैं। योजित पंचवर्गेण सहजेनात्मकर्षिणाम् आपदस्तस्य वर्धन्ते शुक्लपक्ष इवो दुरात। जो मनुष्य जीवों को वश में करने वाली सहज पांच इंद्रियों से जीत लिया गया, उसकी आपत्तियां शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ती है। अभिजित्य आत्मानम् अमात्यान् विजिगीषते अमित्रान् वाजितामात्य सो वच परिहीयते। इंद्रियों सहित मन को जीते बिना ही जो मंत्रियों को जीतने की इच्छा करता है या मंत्रियों को अपने अधीन किए बिना शत्रु को जीतना चाहता है, उस अजितेंद्रिय पुरुष को सब लोग त्याग देते हैं। आत्मानम् एव प्रथमं द्वेष्य रूपेण योजयेत् ततो मात्यान् मित्रांश्च न मोघं विजिगीषते। जो पहले इंद्रियों सहित मन को ही शत्रु समझकर जीत लेता है, उसके बाद यदि वह मंत्रियों तथा शत्रुओं को जीतने की इच्छा करे तो उसे सफलता मिलती है। वश्येन्द्रियं जितात्मानं धृतदण्डं विकारिषु परीक्षकारिणं धीरं अत्यन्तं श्रेणिसेवते। इंद्रियों तथा मन को जीतने वाला अपराधियों को दंड देने वाले और जांच परख कर काम करने वाले धीर पुरुष की लक्ष्मी अत्यंत सेवा करती है। रथ शरीरम पुरुषस्य राजन्नात्मानि हतेन्द्रियाणि अस्य चास्वाह तैर्प्रमत्त कुशलिः सदस्वैः दान्तैः सुखं याति रथिव धीरः। राजन, मनुष्य का शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है और इंद्रियां इसके घोड़े हैं। इनको वश में करके सावधान रहने वाला चतुर एवं धीर पुरुष काबू में किए हुए घोड़ों से रथी की भांति सुखपूर्वक संसार पथ का अतिक्रमण करता है। एतान्य निगृहीतानि व्यापादयितुम् अपिलम् अभिधेया इवादान्ता हयाः पथिकुसारथिम्। शिक्षा न पाए हुए तथा काबू में न आने वाले घोड़े जैसे मूर्ख सारथी को मार्ग में मार गिराते हैं, वैसे ही ये इंद्रियां वश में न रहने पर पुरुष को मार डालने में भी समर्थ होती है। अनर्थम अर्थ पश्यन्नर्थम चैवाप्यनर्थतः इन्द्रियैरजिते बालः सुख दुःखं मन्यते सुखम्। इंद्रियों को वश में न रखने के कारण अर्थ को अनर्थ और अनर्थ को अर्थ समझकर अज्ञानी पुरुष बहुत बड़े दुख को भी सुख मान बैठता है। धर्मार्थो यः परित्यज्य स्यादिन्द्रिय वशानुगः श्री प्राण धनदारेभ्य क्षिप्रम स परिहीयते। जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके इंद्रियों के वश में हो जाता है वह शीघ्र ही ऐश्वर्य प्राण धन तथा स्त्री से भी हाथ धो बैठता है। अर्थानाम ईश्वरो यः स्याद् इन्द्रियाणाम अनीश्वरः इन्द्रियाणाम अनैश्वर्याद् ऐश्वर्याद् भ्रंसते हि सः। जो अधिक धन का स्वामी होकर भी इंद्रियों पर अधिकार नहीं रखता वह इंद्रियों को वश में न रखने के कारण ही ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। आत्मनात्मानम् अन्विक्षम् मनोबुद्धि इन्द्रियैरतैः आत्मा एवात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। मन बुद्धि और इंद्रियों को अपने अधीन कर अपने से ही अपने आत्मा को जानने की इच्छा करें, क्योंकि आत्मा ही अपना बंधु और आत्मा ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनैवात्मात्मना जितः स एव नियतो बंधु स एवानियतो रिपुः। जिसने स्वयं अपने आत्मा को ही जीत लिया है उसका आत्मा ही उसका बंधु है। वही आत्मा जीता गया होने पर सच्चा बंधु और वही न जीता हुआ होने पर शत्रु है। क्षुद्राक्षेण जालेन झसाव पिहितावरो कामश्च राजन क्रोधश्च तव प्रज्ञानं विलुम्पतः। राजन, जिस प्रकार सूक्ष्म छेद वाले जाल में फंसी हुई दो बड़ी बड़ी मछलियां मिलकर जाल को काट डालती है उसी प्रकार ये काम और क्रोध दोनों विवेक को लुप्त कर देते हैं। समवेक्षेह धर्मार्थो संभारान् योधिगच्छति स वै संभृत संभार सततम् सुखमेधते। जो इस जगत में धर्म तथा अर्थ का विचार करके विजय साधन सामग्री का संग्रह करता है वही उस सामग्री से युक्त होने के कारण सदा सुखपूर्वक समृद्धिशाली होता रहता है। यह पंचाभ्यंतरा शत्रुन् अभिजित्य मनोमयान् जिगीषति रिपुनन्यान् रिपोभिभवन्ति तम्। जो चित्त के विकारभूत पांच इंद्रिय रूपी भीतरी शत्रुओं को जीते बिना ही दूसरे शत्रुओं को जीतना चाहता है उसे शत्रु पराजित कर देते हैं। दृश्यन्ते हि महात्मानो बध्यमाना स्वकर्मभिः इन्द्रियाणाम् अनीशत्वाद् राजानो राज्यभिभ्रमयिः। इंद्रियों पर अधिकार न होने के कारण बड़े बड़े साधु भी अपने कर्मों से तथा राजा लोग राज्य के भोग विलासों से बंधे रहते हैं। असंत्यागात् पापकृतां अपापां तुल्यो दण्डः स्पृशते मिश्रभावात् शुष्केणार्द्रं दह्यते मिश्रभावात् तस्मात् पापैः सह संधिं न कुर्यात्। पापाचारी दुष्टों का त्याग न करके उनके साथ मिले रहने से निरपराध सज्जनों को भी उन पापियों के समान ही दंड प्राप्त होता है। जैसे सूखी लकड़ी में मिल जाने से गीली भी जल जाती है, इसलिए दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मेल न करे। निजान उत्पतत शत्रुन पंच पंच प्रयोजनान यो मोहान न विगृह्यन्ति तमापद्ग्रसते नरम। जो पांच विषयों की ओर दौड़ने वाले अपने पांच इंद्रिय रूपी शत्रुओं को मोह के कारण वश में नहीं करता, उस मनुष्य को विपत्ति ग्रस्त लेती है। अनुसूयार्जवम शौचम संतोष प्रियवाधिता दम सत्यम अनायासो न भवन्ति दुरात्मना। गुणों में दोष न देखना, सरलता, पवित्रता, संतोष, प्रिय वचन बोलना, इंद्रिय दमन, सत्य भाषण तथा सरलता, ये गुण दुरात्मा पुरुषों में नहीं होते। आत्मज्ञानम असंरभ स्थितिक्षा धर्म नित्यता वाक् चैव गुप्ता दानम च नैतान्यन्ते सुभारत। भारत, आत्मज्ञान, अक्रोध, सहनशीलता, धर्मपरायणता, वचन की रक्षा तथा दान, ये गुण अधम पुरुषों में नहीं होते। आक्रोश परिवादाभ्याम विहिंसज्ञ बुधा बुधान वक्ता पाप मुपादत्ते क्षममाणो विमुच्यते। मूर्ख मनुष्य विद्वानों को गाली और निंदा से कष्ट पहुँचाते हैं। गाली देने वाला पाप का भागी होता है और क्षमा करने वाला पाप से मुक्त हो जाता है। हिंसा बलम साधूनां राज्ञां दंड विधिर बलम शुश्रूषा तो बलम श्रेणां क्षमा गुणवतां बलम। दुष्ट पुरुषों का बल है हिंसा, राजाओं का बल है दंड देना, स्त्रियों का बल है सेवा और गुणवानों का बल है क्षमा। वाक् संयमो हि निपते सुदुष्कर तमो मतः अर्थवच्च विचित्रम च न सक्यम बहुभाषितुम। राजन, वाणी का पूर्ण संयम तो बहुत कठिन माना ही गया है, परंतु विशेष अर्थयुक्त और चमत्कार पूर्ण वाणी भी अधिक नहीं बोली जा सकती, इसलिए अत्यंत दुष्कर होने पर भी वाणी का संयम करना ही उचित है। अभ्यावहति कल्याणम विविधम वाक् सुभाषिता सैव दुर्भाषिता राजन ननर्थायोपपद्यते। राजन, मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु वही यदि कटु शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। रोहते सायके विद्धं वनं परशुनाहतम् वाचा दुरुक्तम विभत्सम दसनरोहति वाक्षतम। बाणों से बिंधा हुआ तथा फरसे से काटा हुआ वन भी अंकुरित हो जाता है, किंतु कटु वचन कहकर वाणी से किया हुआ भयानक घाव नहीं भरता। कर्णनालिकनाराचान निर्हरन्ति शरीरतः वाक्सल्यस्तु न निर्हन्तु शक्यो हृदृशयो हि सह। कर्णी, नालिक और नाराच नामक बाणों को शरीर से निकाल सकते हैं, परंतु कटु वचन रूपी बाण नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वह हृदय के भीतर धस जाता है। वाक्सायका वदनान निष्पतन्ते जय राहत शोचति रात्रि हानि परस्य नामर्मसूते पतन्ते तान पंडितो नावसृजेत परेभ्य। कटु वचन रूपी बाण मुख से निकलकर दूसरों के मर्म स्थान पर ही चोट करते हैं, उनसे आहत मनुष्य रात दिन घुलता रहता है, अतः विद्वान पुरुष दूसरों पर उनका प्रयोग न करे। यस्मै देवा प्रयक्षन्ते पुरुषाय पराभवम् बुद्धिं तस्यापकर्षन्ते सो वाचीनानि पश्यति। देवता लोग जिसे पराजय देते हैं उसकी बुद्धि को पहले ही हर लेते हैं। इससे वह नीच कर्मों पर ही अधिक दृष्टि रखता है। बुद्धौ कलुष भूतायां विनाशो प्रत्युपस्थिते अनयो न संकाशो हृदयान्नापसर्पति। विनाश काल उपस्थित होने पर बुद्धि मलिन हो जाती है, फिर तो न्याय के समान प्रतीत होने वाला अन्याय हृदय से बाहर नहीं निकलता। सेयं बुद्धि परिताते पुत्राणां भरतर्षभ पांडवानां विरोधेन न चैनान्नव बुद्ध्यसे। भरत श्रेष्ठ, आपके पुत्रों की वह बुद्धि पांडवों के प्रति विरोध से व्याप्त हो गई है, आप इन्हें पहचान नहीं रहे हैं। राजा लक्षण संपन्न त्रैलोक्यस्यापि यो भवेन् शिष्यते शासिता जोस्तोस्तु धृतराष्ट्र युधिष्ठिरः। महाराज धृतराष्ट्र, जो राज लक्षणों से संपन्न होने के कारण त्रिभुवन का भी राजा हो सकता है, वह आपका आज्ञाकारी युधिष्ठिर ही इस पृथ्वी का शासक होने योग्य है। अतित्य सर्वान् पुत्रा से भागधेय पुरस्कृतः तेजसा प्रज्ञया चैव युक्तो धर्मार्थ तत्त्वेन। वह धर्म तथा अर्थ के तत्व को जानने वाला, तेज और बुद्धि से युक्त, पूर्ण सौभाग्यशाली तथा आपके सभी पुत्रों से बढ़ चढ़कर है। अनुक्रोशादानुसृंस्याद योऽसौ धर्मभृतां वरः गौरवात्तव राजेन्द्र बहुन क्लेशात् तिष्ठति। राजेन्द्र, धर्मधारियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर दया सौम्य भाव तथा आपके प्रति गौरव बुद्धि के कारण बहुत कष्ट सह रहा है। इति श्री महाभारती उद्योग परमणि प्रजागर परमणि विदुर नीति वाक्ये चतुस्त्रिंशोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत प्रजागर पर्व में विदुर नीति वाक्य विषयक 34वां अध्याय पूरा हुआ।